Hei og velkommen til podcast nummer 2. Det episode 2. Hvor vi igjen I dag, Shabana? Vi på Vinterbro senter, og vi kan jo høre med butikkdamen om hvor, hvor vi. I dag dere I Tropehagen Zoo på Vinterbro. Ja, og vi fra Mattilsynet, og visste vi at vi var her I går, og det levende rotter I butikken deres? Nei, det hadde jeg ingen formening om. Men hva har du gjort I dag da, Shabana? I dag har jeg hatt kjøretime. Jeg har jo ikke lappen, så jeg spurte naboen min om hun kunne ta prøvetime med meg. Så vi har kjørt på en parkeringsplass. Det ganske irriterende at du sitter og smatter mens jeg prater. Hva det du spiser for noe? Jeg spiser lillefingeren min. Ja, kan du ikke vente til vi ferdig med podcasten med å spise? Så du har vært på bensinstasjonen I dag, og så har du kjøpt trøffler? Hva det du sa? Trøffler kjøper jeg ikke på bensinstasjonen, det får jeg levert på døra. Å ja. Jeg bestiller det hjem. Jeg får levert bensin på døra, ja. Jeg har en liten gressklipper, og jeg gidder ikke å gå til bensinstasjonen. Jeg har Statoil-medlemskap, og når jeg ringer dem, nå sier jeg at du, jeg skal ha en kvart liter med bensin på en halvannen liters colaflaske. Jeg har gressklipper, da kommer de og leverer på døra. Det jo kjempebra. Altså, det på tide at vi begynner å bli mer serviceinnstilte I Norge. Og du får masse mailer fortsatt fra masse andre bensinleverandører. Du skriver, vi leverer I ditt distrikt. Du hjemme mellom 7 og 5? Skal vi komme så mye bensin du vil? Har du en stor lastebil? Vi leverer bensin til deg. Ja, men det bra at du spør, fordi at jeg synes ikke man kan levere bensin til hvem som helst. Folk kan ha litt andre, mer spekulative grunner til å bestille bensin hjem. ja, men jeg veldig glad I å bestille varer hjem. Jeg bestiller mat fra kolonihagen hjem. Da gjør du det? Ja, jeg får en kasse med økologiske grønnsaker. Vi sier at det det I hvert fall. Sies det, men når du leser sannheten på bordet av Nils Christian Gjelmyden, ja. Da vet du at det ikke tilfelle. Økologisk mat dyrere selv I U-land. Det mye billigere å sprøyte maten, genmanipulere det, buttfucke det og... Gi det til massene. Ja. Og sånn at folk blir syke og alt. Ja, fordi å sprøyte og genmanipulere og ødelegge, det altså alt handler om å jobbe minst mulig og produsere mest mulig. Men hva annet du fått levert på døra enn mat? I dag har jeg hatt besøk av 3 menn. Dumme menn? Nei, ikke 3. Tull, løkpølse og hyra hadde vi med seg. hyra, hva det? Hyra, ja. Hva hyra? Pengene, økonomien, for hyra for den siste stand-up-jobben du gjorde for noen uker siden. Åh, ja, sånn, ja. Når alt forklares, Sabana. Du har jo bodd her I mange år. Du jo tross alt en innfødt. Ja, men... Så stiller du spørsmål som, hva hyra? Men Ali, du snakker bedre norsk enn meg. Ja, det fordi jeg fulgt med. Jeg oppdaget ganske tidlig at den voksen jeg har I øra gagner ikke videre læring, altså proge. Så jeg fjernet jo mye av den, og da fikk jeg høre ting som jeg aldri har hørt før. Du fjernet ørevoksen, hvilket år var det? Året var 1994, det var på Tveita senter, andre etasje. Ja, det... Rett ved der Jan Kvalen var dørvakt. Faktisk Jan, jeg sa at, du Jan, jeg hører ganske dårlig. Så sa han at, ja, kanskje hjelp med et par lusinger. Nei, men jeg hører ganske dårlig. Så sa han, gå inn på legevakt her, eller legekontoret. De kan olje ut, altså de kan spyle ut ja. Ørevoks, og det jo veldig mange som har det I genene sine, at det blir en sånn ball inni hodet. Akkurat som tannsten, det ligger egentlig I spyttgenet, at du får tannsten. Ja. Ja, jeg har det I familien, ja. Så det ligger I spyttet. Akkurat, og hvor dere oppbevarer det? Bli med opp på andre etasje, vi har... Hva arver jeg? Nei, vi har jo et svær ball med ørevoks I familien. Nei, men det ganske komplisert saker. Men det riktig at de spyler ut ørevoksen. Og ørevoks et utrolig bra tetningsmiddel. Mm. Altså hadde du hatt masse ørevoks, la oss I en tønne med det, så hadde vi hatt verdens beste lydstudio. Da hadde du ikke trengt å sitte her på Tropehagen Zoo med masse papegøyer I bakgrunnen og kunder som går rundt og ser rart på oss. Men ørevoks også naturlig lim. Og jeg bruker jo ofte ørevoks til å sette sammen konflutter. Mm. Hvis jeg skriver konflutter til noen jeg glad I, så julekort eller noe sånt, putter jeg det I konflutter som limt sammen med ørevoks. Og jeg skriver også det, ørevoks. Du skal aldri putte noe I øret som større enn mindre enn en albu. Mm. Og men... da det bare Martin som får lov til å stikke saken sin inn I øret ditt. Oi, unnskyld. Ja, for det du gjør faktisk når du bruker Q-tips jo å dytte voksen inn I øret. Og at det kan være farlig for øret. Og hvis du går til legen din og sier at jeg sliter med ørevoks, så sier han, bruker du Q-tips? Ja, jeg bruker det hver dag. Da skal du slutte med det. Jeg avhengig av Q-tips, jeg klarer ikke å slutte med det. Jeg har prøvd på avvending. Jeg bruker 5-6 Q-tips om dagen. Ja, og det som litt rart også at Q-tips egentlig ikke skal brukes til øre. Det står jo at det til nese. Jeg må, jeg klarer ikke å slutte. Altså, jeg var oppe i 20 Q-tips om dagen, og nå jeg nede i 3-4. Men det slutter helt, det kommer jeg til å bli helt sprø. Men visste du at det veldig mange skader på øret som på grunn av mangel på Q-tips? At når du først klør, så må du finne et eller annet som du kan stikke inn i øret. Riktig. Og folk bruker alt fra strikkepinner til kniver, gaffler, nål til og med. Ja, det burde til og med nål kan du bruke. Det burde legene tenke på. Moren min har ødelagt ørene sine for hun bruker hårspenner. Ja, det veldig mye brukt. Men de faktisk ganske bra, det funker. Ja, så synes jeg også. Så de der med de brune blomster små. På, som vi kjøper på Jungstorget. Nå kommer det kunder her. Ja, og vi har en kunde som ser etter Søgel igjen. Du har kjøpt Everclean. Hva det for noe? Det kattesand. Akkurat. Og det ordentlig sand? Det, hva slags sand det? Hvor kommer den sanden fra? Kan mennesker også bruke den kattesanden? Men og det det bedre enn dopapir? Jeg vet ikke det. Nei, det har ikke prøvd. Nei, men takk skal du ha. Vi hadde en gjest i studio som ikke var klar over det, og gikk videre. For hunder har ikke sånn hjemmesand som katter har. Nei, hvordan tørker du rumpa på hunden din? Bruker halen kanskje? Nei, jeg putter den i badekaret og tar dusjen opp i rumpa. Han liker det. Så hver gang den driter? Da? Nei, altså han jo hvit, så noen ganger så har han diaré, og da henger sånne store klyser nedover rumpa på den. Da vasker jeg den. Akkurat som hudfarge har noe med saken å gjøre. Sånn at de brune hundene dine, de går og gjør fra seg og tørker seg rumpa selv. Det faktisk sånn at... Rasismekortet drar jeg frem når Shabana Rehman. Ja, det synes jeg litt unødvendig av deg. Fordi han hvit! Så her en masse problemer, men han gjort fra seg, så vet han ikke hva han skal gjøre. Ja, men dette helt naturlig. På en brun hunderumpe, så syns ikke brun bæsj. Nei, og da tenker du at siden ikke syns, så trenger jeg ikke å vaske han heller? Jeg tenker ikke sånn, men jeg vet at det noen som tenker sånn. Mm. Ikke menneske, men dyreeier. Så hvis du har en innehund, og den full av dritt, men den brun i utgangspunktet, så tenker man at jeg trenger ikke å gjøre noe med det, så at hun kan rulle seg i... De brune teppene, de brune møblene og det brune ansiktet ditt. Så lenge det ikke syns, så lenge det ikke lukter. Og legene da, når du på dødsleie, nei, vi vet fortsatt ikke hva han døde av. Hva kan det være, hunden? Nei, altså, hunden jo brun. Hunden brun, det vanskelig å finne ut av sånne ting. Saken fortsatt uløst, vi får la det gå. Et litt avbrekk. Nå skal vi få høre på den selvgode nordmannen Berulfsen. Her Berulfsens reisetips. Hvorfor må du si selvgode nordmannen? Nei, jeg bare for å forsikre meg om at alle forstår. Alle har det ikke like bra som oss her i Norge. Jeg hadde ikke vært noe godt menneske om jeg ikke hadde brukt denne posisjonen til å formidle noen alvorsord. Her hjemme bra, borte trist. Vi befinner oss i den sørindiske byen Kerala. Det 17. mai i India, men det ingen som vifter med den norske flagg i gatene. Barna spiser ikke kronis eller pølse med lumpe. Og gir du en tigger 5 rupees, kan du ikke forvente å få en fargerik gassballong tilbake. Varmen uutholdelig, og hardangerbunaden min føles klam. Jeg kjenner jeg har lyst til å sette meg på lekteren på Aker Brygge og diskutere skjønnlitteratur over en duggfrisk en. Men nærmeste brygge ligger 250 kilometer sydover og brukes hovedsakelig til likbrenning. Inderne tror på reinkarnasjon. Dessuten, sjansen for at jeg der skal støte på noen av mine barndomskompiser for så å ta en halv liter, lik null. India, som før i tiden ble kalt The Golden Sparrow, nå bare en myte. Men brennevin? Det kan de. Salut. Ja, men det kan du si da, som har verdens letteste dyr som kjæledyr. Du har jo fisk som kjæledyr. Det stemmer. Men det ikke hvilken som helst fisk. Ja. Har du piraier? Nei, men jeg har den fisken som piraierne spiser, nemlig siklider. Siklider? Ok, men hvor mange har du drept da? Har de overlevd? Er det som en basilikum? Om de har overlevd meg? Ja. Hele konseptet med akvarium at man føler seg som en gud, ikke sant? Du skaper en fiskebiotop, du vet at hvis du fjerner ett element som oksygen, eller bobler, eller planter, så dør fisken. Du har full makt over fisken, og du vet hvordan denne verden fungerer. Du har løst koden til... Du sitter og ser på din egen lille planet, på en måte. Du har knekt koden til Gud, jeg lager gåsøyene. Gud, du har full kontroll. Du vet at... Du vet om ammoniak og ammonium og nitrat og nitrit. Alt dette her henger sammen, fotosyntesen. Du forstår alt, og alt dette må du forstå for å kunne ha akvarium i det hele tatt. Det nytter ikke å jukse på de tingene. Du må virkelig kunne det. For hvis ikke så ligger de med buken opp. Ja. Og på stekepanna. Litt smør, litt grann urter, litt løk. Ah, voilà, så har du en stekt Malawi-siklide. Man spiser ikke kjæledyr, Sahid. Jeg vil gjerne ha kjæledyr som jeg kan spise etterpå, sånn at jeg får bruk for dem. Jeg har alltid hatt lyst til at hvis jeg skal ha noen større kjæledyr, så vil det være høne, eller lam, eller noen fisk som jeg synes godt. Torsk, for eksempel. Når de dauer, får de på stekepanna. Men fisk fisk, liksom. Jeg kan også tenke meg at det kan spises. Ja, men det ikke noe forskjell på fisk. Min fisk har faktisk personlighet. Din fisk? Du kan faktisk lære opp fisk, dressere noen type fisk som en hund. Føler du at du har kontakt med fisken din? Føler du at de, også sånn når jeg kommer hjem etter en lang dag, så... Det mye dårlig dekning, men du kan dressere fisk, noen type fisk. Det en fisk som heter Oscar, som liksom fiskens pitbull-terrier, da kan du si bøllefisk. Og den kan du trene opp til å være aggressiv når det kommer nye gjester for å se på fisken. Så hvis du for eksempel kommer hjem til meg, så kan jeg trene opp min fisk til å fiskebjeffe mot akvarieglasset. Sånn at du bare, oi, oi, oi, faen, den var skummel. Ja, det ganske skummel fisk jeg har, Shabana. Vi tilbake igjen hjemme hos deg, Shabana. Det ble litt for slitsomt og veldig mye bråk med akvarium og papegøyer i bakgrunnen. Altså, du virker ikke som en sånn fiskemenneske. Har du sett gjeldene mine, eller? Nei, men altså, det sånn man... Kjenn på huden min. Man ser folk, ikke sant? Så kan man gjette hva slags kjæledyr de har. Sånn som hva slags kjæledyr tror du Siv Jensen har? Gjedde. Nei, hun har faktisk hund. Ja, men den hunden har en misdannelse i ansiktet som gjør at den ser ut som en gjedde, for den har en underbitt som ikke ligner grisen. Grisen. Vi trenger et ord på tre bokstaver. Hva spiser grisen? Ja, svaret frø. Men du, hvis jeg hadde sett deg på gata og ikke hadde kjent deg, da hadde du tenkt... Så hadde jeg tenkt, ja, han har kanskje en reptil hjemme, han har kanskje smugglet inn en slange eller øgle... Men altså, ha søte små akvariefisker, det hadde jeg aldri trodd om deg. Hva skjedde? Hvordan skaffet du det? Jeg har edderkopp i tillegg til fisken. En svær tarantella som giftig. Jeg har ikke fjernet de giftkjertlene på det, men det kan du se på døra mi. Der står det, vokt dem for edderkoppen. Og jeg har aldri hatt innbrudd. Det har mye mer effekt enn hund. Hunden vet man hvor er. Edderkoppen, da må du se opp, ned, høyre, venstre, i blommene dine. Hvor edderkoppen? Ikke sant? Det skremmer en innbrudstiv mye mer enn hunden. Hunden bjeffer og sier, her jeg. Da det bare å lukke den døra der. Ja, men hunden kan man jo lokke til seg med litt mat og litt sånn godsmak. Oi, men kom da, gutten. Men en tarantella, hvordan kan man godsnakke med den? Ikke sant? Derfor har du ikke råd til alarm. Kjøp en tarantella på Tropagen Zoo. Vokt den på tarantellaen, det funker. Ja, men det nettopp det. Du mer tarantella-type. Ikke akvarietype. Fordi jeg har masse hår på armene? Ja, og i ansiktet og overalt ellers. Mm. Du en hårete mann. Det er jeg. Men hvorfor tenker du ikke bjørn? At du har en bjørn som kjæledyr? Jeg kjenner jo Arnardo. Og vi byttelåner. Noen ganger låner jeg noen DVD-er til han, og så låner jeg en bjørn av han. Men du, Arnardo, har det veldig tøft nå. Du vet at det har vært store kampanjer nå om at folk blitt imot elefanter på sirkus. Mm-hmm. De blir torturert, og det trodde jeg ikke om Arnardo, men han har altså torturert elefanter i mange år. Men det jo sånn de lærer. Altså, de jo ikke mennesker. Du må gi dem en ørefik, og når øret til elefanten større enn hele kroppen, så det vanskelig å unngå. Det eneste måten å dressere og lære dyr på jo tortur, enten det mattortur eller... andre slags... Jeg synes det kjempetrist å tenke på at alle de gangene jeg har vært med familien min på sirkus som barn, for det var den eneste underholdningen pappa tok med, så har dyrene lidd mens vi har klappet og spist sukkerspinn. Og... Dyrene har lidd mens du har ledd. Riktig. Siste ordet gikk over. Shabana Rehman, du har jo hund, og du, når du sier sitt i hunden din, hva gjør den da? Setter seg pent ned. Hvordan har den lært seg det da? Mattortur. Setter du deg, så får du mat. Hvis du ikke setter deg, så det rett ut av hundeluka og kom aldri tilbake igjen. Der tar du feil. Det en ny pedagogikk nå. Nå strømpistol? Nei, nå skal de ha positiv oppmerksomhet. Ikke sånn, hvis han ikke sitter, så skal han bli ignorert. Men hvis han setter seg, så skal han få god bit. Du jo ganske smart og oppegående. Ikke si at du ikke fikk mye juling når du var liten. Ikke det sant? Det gjorde jeg. Det funket. Men det nok om det. Hjerneerna har jernmangel. Fastlegen kaller henne for anemierna. Dette jo rett og slett mobbing, sier Erna til Dagsrevyen. Å herregud, så høyt du snakker, sier statsministeren. Nå synes jeg du skal bruke innestemmen. Ja, da setter vi over til noe litt mer hyggelig. Nemlig den første firkløveren ble sett i Nittedal i går kveld. Hva har du på deg, Dagsrevyen? Jeg? Hvorfor ser du så rart på meg? Jeg har på meg flis fra topp til tå. Jeg har blitt et flismenneske. Så jeg sover i flis, i One Piece flis. Kjempespennende. Magisk. Magisk. Hvor lenge skal jeg... Vi trenger litt latter til den musikken på slutten. Ser vi ikke leder naturlig denne gangen.